máscaras. Bueno, pois, de volta outra vez a Galicia, vamos a falar, pois, con un home que entende moito de máscaras, de carnavales, en fin, porque queremos que nos explique dese carnaval aí de Viana do Bolo. Moi boas tardes, Xurxo. Boas tardes. Como estamos por aí? De fanfarria, non? Sí, pois andamos, vamos a empezar a ronda no pobo de Penouta, arriba na montaña. Así que primeiro subides e despois baixades, non? Sí, vamos tocar ahora en Penouta. Uh-huh. Despois vamos tocar en Santa Mariña de Froxais. Un pobo que está máis abaixo no vale. E sei que ides tamén, estades recollendo pezas que xa, como quen dice o outro, estaban case no esquecemento. Sí, bueno, estamos intentando recuperar as comparsas e creo que este ano pois vamos ter a sorte de que vamos volver a facer unha disputa e vais volver a comparsa vai recorrer outra vez as vilas de, bueno, os povos do concello, algúns polo menos este ano. Hombre, que xa bon que haxe xente como a vos que recolla daquelo dos nosos antergos, non? No, está claro que a base da historia da nosa terra está aí, non? A identidade dun povo está claro que está nas súas tradicións, na súa cultura. Sí. Sempre temos que conservar. Hombre, claro, e a máis nestas datas, porque aí, vamos a ver, aí tedes máscaras, esas máscaras que son feitas... As máscaras que levamos, que hoxe chamamos o boteiro, sí. Que eran unhas comparsas, eran os homens de Esquilas, o Esquilas o faroleiro, uh-huh. É unha figura feita de cara de madeira, sí. Normalmente de concheira, sí. Bueno, está tallada, cada artesano talla a súa maneira, uh-huh. Dependendo con diferentes rasgos que a caracterizan, ¿no? Sí, sí, sí. Despois sí. O que a pantalla de enriba, sí. Está feita con armación de ferro, oh, vale. Armación de ferro máis... Mas despois un papel de seda picado e picado e doblado e todo montado sobre a estrutura de ferro. Uh-huh. Porque canto pesa eso, porque xa teñen que comer butelo, Sí, sobre hayas de 8, 9, 10, 11, 12 kilos, alguna de 14. Jolín. Dependendo cada rapaz pues intenta darlle unha forma e unha intenta darlle unha forma e unha altura. Sí, sí, dependendo sí. De como queira. E despois ese colorido que se lle dá. Pois sí, damos ese colorido porque realmente intentamos que sea simétrico a camiseta, ¿no? Porque a camiseta claro. De boteiro, sí, esta camiseta que leva sobre 1200 cintos de cinta de raso, sí. Cinta de varios colores. Entón, sí, sí. Intentamos que o que a máscara, por ser combinación de colores, pues tamén sea parecida a camiseta que leva o neste caso, o boteiro. ¿Canto tempo dura ese entroido? Nos empezamos normalmente sobre San Antonio Abad, xa empezamos a recorrer as diferentes aldeas. Uh-huh. Pero realmente o pistoletazo de salida sempre sería o seguinte xoves, sí. O xoves de compadres. Uh-huh. Que sería cando o mércores á noite, uh-huh. facemos a colga do lardeiro, e o seguinte xoves facemos a colga da lardeira. Ah, mira que ben. Sí, señor. Eso é como faremos. Entonces, cada día, o que se fai é que a diferenciación está en que se colga un moneco que é como que disimula un home ou un mozo, normalmente visto nas mulleres, pois ao revés, aos homes roubamos roupa de muller, vestimos unha moneca que simula unha moza e colgámoslo, sí. No pau máis alto da Praza Mayor. Ah, mira. Que son as figuras que despois, o martes de Entrudio, sí. queimamos a partir das 12 da noite e remata o noso Entrudio. Que curiosidades ten o de Viana do Bolo que non teñan outros? curiosidades, pois, bueno, temos a diferenciación de a figura que nos representa, neste caso, Boteiro, que é diferente a outras figuras, que, bueno, por a súa altura, por o seu colorido, temos unha similitud cos de Vilariño de Conso, pero a nosa pantalla é moito máis grande, moito máis pesada. Os traxes é partemente simulado. Sí. O noso Boteiro abre a comitiva do Fulión, non baila, simplemente dá chimpos e corre. Corre, apartando as meigas, non? Sí, apartando a xente que nos ven a visitar, e, bueno, realmente os ritmos que temos de Fulión posiblemente sean ritmos moi ancestrais. Entonces, é curioso que os povos que tiñan Fulión só sean sexan povos onde había asentamentos castrexos. Claro, sí. Porque despois tamén tedes unha festa tradicional, que é a festa da Androlla, non? Sí, vai o noso entrullo, pois vai chegado a unha comida, non? Entón, a comida que nos, que realmente nos representa é un produto típico que solo se fai aquí, que se chaman Androlla. É un embutido feito ca costela do porco, adobado igual que se fola chourizo, embútese dentro da androlla, digo, da tripa gorda do porco. Desa tripa que non é, dixéramos, a máis gorda, senón unha das tripas gordas. Sí, unha das tripas gordas, justamente. E para cando é esta festa da androlla? É o fin de semana do 2 e do 3, o domingo gordo creo que este ano nos cuadra 3 de marzo, o primeiro fin de semana de marzo. Despois, a comida, pues, ese mesmo día, que é o día que facemos o percorrido os fulións todos, que desfilamos desde o cima da vila ata o fondo do pobo. Porque isto cando arremata? Remataría o mártir desa semana despois do domingo gordo. Bueno, o mércores faise o enterro da sardiña, que celebra sempre no Cabo da Vila, faino as mulleres do Cabo da Vila e os mozos do Cabo da Vila. Fai unha sardiñada para todo o concello e despois, pois nada, faise iso e xa remata o entrudio hasta o ano seguinte. Sí, porque cando faces o enterro da sardiña, pois claro, aí haberá a típica viuda, a típica chorona, todo eso que se fai, non? Justamente, sí, fais un recorrido cunhas mulleres chorando, bueno, con as modas chorando, a sardiña, recorre toda a vila, e nada, para terminar no Cabo da Vila, de onde saiu, na parte máis alta do castelo, e aí se queima o que a sardiña, nada, pois faremos esa comida comunitaria en torno á sardiña, e empezamos o ano seguinte, xa preparando para o ano seguinte. Aí non descansades nada, No, porque non podes descansar, porque o tema está claro que facer un dos entrudios máis importantes da Península Ibérica necesita traballo continuo durante todo un ano, e máis cando hai que non interven a política, hai que interven a xente, sí, señor. Os motos, realmente, tanto os avós, como os pais, como os netos, os fillos, igual de nais a fillos, como de fillas a nais, sabes, é algo que hai que nacer con ele, non é algo que se poda comprar nunha tenda. Non se poda adquirir, non, isto é como o carácter de cada un. Sí, naces sí. Con ese carácter e non o podes cambiar. Non nacemos co Fulión, nacemos ca fariña, nacemos con truido dentro, eso, por moito que intenten copiar ou coller o noso entrudio, é moi difícil porque o ADN ya sangre temos la nos. No, e aparte de eso, por moito que queiran copiar, nunca vai ser igual. No, está claro que non, porque a identidade de cada povo está en cada povo. Exactamente. E, por exemplo, hai tiques cando ve a festa da Androlla, todo eso, porque hai comensales e tal, teñen tiques ou prezo ou eso pago o concello, como vai eso? No, mira, todos os medios de comunicación sempre me preguntan en torno a que a festa da Androlla. Eu falo de entrudio, eu falo de tradición, non falo de falo de festa gastronómica. Sí, porque sí. A festa gastronómica é unha cousa do concello, é unha cousa que organiza o concello desde o punto de vista, no cal non intervenimos as asociacións. É algo, sí, algo que faiala moitísimos anos, unha festa gastronómica que ten moitísima repercusión a nivel Galicia, porque é das máis antiguas. Creo que deve haber unha ou dúas, só que ten un ano ou dous máis que a festa da Androlla. Pero eu non intervino, eu sempre digo o mesmo. A tradición non se compra, o diñeiro non é o seu interese. O noso interese é a cultura e a tradición. O diñeiro é algo sucedáneo que temos que recaudar como podamos para sacar adiante o noso traballo e a nosa tradición. A festa de Androlla, pois, o que digo sempre, é entrevistar os cargos políticos, que les son os que realmente saben o que representa, eu podo dicir o que representa a festa. Hombre, pero sí. Non trato a economía, nin, porque eu son de que as tradicións, o que dixen antes, tradicións non se venden nin se compren. Claro, é tanto, tanto, sí, señor. Porque, ademais, aí, o carnaval é unha tradición, pero xa milenaria, Sí, é milenaria. Nos estamos falando de que non temos datas de autenticidade cando se reproduce, esta festa, desde cando ven, sí que temos datos do 1800, do 1900, de que da representación do Entrudio, pero claro, o que dicimos sempre, hai cousas escritas, non hai gráficas, porque non había cámaras, non había... Claro. Non hai, pero sí que temos claro que algo ten que ter de... Porque os oídos do Fulión, apareces en Viana, ou te vas a Dovalde de Conso, ou te vas hacia Manzaneda, veis que van cambiando os toques dependendo da altitude da población desde onde se toca. Que van enlazando un toque máis, son diferentes os ritmos, enlazando un toque máis dependendo da zona. Uh-huh. Así que podemos decir que o mellor era que as diferentes aldeas, fai mil anos, pues, posiblemente, sentían os oídos que estades sentindo ahora de fondo, Xa están tocando, entón, a aldea de máis abaixo contestaba yo cun toque máis. Uh-huh. Entonces, eu que realmente pensamos que pode ser, eu sempre me quedo con eso. Despois, hai que... hai moitas versións de que, por exemplo, San Patricio dicen que botou con bombos as cobras de Irlanda, ¿no? Sí. Realmente aquí os boteiros levan unha culebra, unha cobra na boca, un bicho. Sí. Realmente temos bombos e aperos de labranza para facer ese son que posiblemente ahuyente os malos espíritos, as cobras, moitas cosas. Decir, hai tantísimas teorías, nos... Seguimos dicindo o mesmo, non queremos nin ser o máis antigo, nin ser o mellor, nin ser o peor. Queremos ser un máis, porque creo que os Entrudios temos que empezar a decir, no, hai que mellor este, hai que mellor aquel. No, isto non é unha liga, isto non é unha competición. Isto é unha... Sí, onde señor. Temos que estar todos de arreo e cada un defender a súa tradición da mellor maneira, sin masificala, claro. Sin dañar as outras tradicións, entendes? E respetando, porque realmente o máis importante... nestas historias é o respeto. Sí, desde logo. O respeto é super importante. Sí, hombre. Eu creo que lle inculco aos nenos da asociación, que ten que respetar. Sí, respetar o que dice a xente máis maior, respetar o que é a nosa vida e o que é o noso Entrudio. Porque se o respetamos, chegaremos a seguirlo conservando durante moitos séculos. Hombre, tanto. Pois, como sei que estás na comparsa, estás aí e estás traballando, porque traballades arreo, estos días tedes traballo, vamos, arreo. Pois, agradezcoche, de verdade, non está o compañeiro Xulio, que tamén está noutro evento, pero hoxe non está el aquí, que este precisamente, aí tamén de Viana do Bolo. E entón, pois, agradecemosche moito que estuveras aquí connosco e nos contaras tamén esas cousas. Non hai, chamádeme, Xulio sabe que eu estou a disposición de calquera que me chame máis cando chamades de un medio de comunicación que defende a nosa cultura e defende o noso idioma e o que digo sempre, estamos nun país onde cada un defendemos o mellor que podamos, pero temos que entender que debemos estar unidos e que realmente as diferencias culturais ten que cada un plasmalas no seu, na súa terra e que, bueno, que sigo dicindo mesmo, a unión forza. Sí. Separar non que conseguimos nada. Non. Eu vou estar sempre para falar, sempre que me chamedes, sempre. Pois moitas gracias, Uso. Palabras moi sabias que nos deixas. Oye, moitísimas gracias a vos por chamar. Igualmente, unha aperta moi forte e que teñades un bon entroido. Gracias. Apertas, taloguiño. Aperta. Bueno, pues despedimos como non a Xurxo, que tamén está na comparsa. Despedímolo con algo de música.